Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Ωραία εισαγωγή, θα λες κάτι σπουδαίο έρχεται μετά για να κάνει τέτοια εισαγωγή. Μην τρομάζετε, δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε. 5η και 28 ο Γενάρης. Θα είναι τουλάχιστον οι μουσικές μας χαρούμενες για να πατάνε πάνω τους ειδήσεις, λόγια, σχόλια για πράγματα που όπως και να τα κάνεις δεν τα λες και ό,τι καλύτερο. Βεβαίως υπάρχει και μία άλλη οπτική. Βρε παιδί μου, αν ήταν όλα καλά, τι δουλειά θα έχεις εσύ να κάνεις εκεί τώρα εκπομπή? Θα έλεγες, το Υπουργείο ανακοίνωσε αυτό, η κυβέρνηση κάνει εκείνο, πολύ ωραία περνάμε όλοι, μια χαρά τα πράγματα, και τελικά δεν θα έχεις και δουλειά. Θα ήσουν ενδεχομένως σε ένα άλλο πόστο. Τέλος πάντων, μην μπλέκουμε ανώμαλα ρήματα για το αν και το εφόσον. Πάμε στο εδώ, στο τώρα και στο σήμερα. Και το 69 είχε αστυνομία, παιδιά, μες στα πανεπιστήμια. Είχε αστυνομικά τμήματα μες στο πανεπιστήμιο το 69. Δεν το ξέρατε που μου διαμαρτύρεστε σήμερα και θέλετε να κάνετε και πορείες και συγκεντρώσεις? Τα λόγια είναι του κυρίου Άγγελου Συρίγου. Είναι ο καινούριος υφυπουργός παιδείας, ο οποίος ξέχασε μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, τόση δα λεπτομεριούλα, ότι το 69, αν όντως υπήρχαν αστυνομικά τμήματα, γιατί το μόνο που θυμόμαστε είναι το σπουδαστικό της ασφάλειας που έδερνε κόσμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού ο κύριος Συρίγος ξέρει ότι το 69 μέσα στα πανεπιστήμια υπήρχαν αστυνομικά τμήματα ολότελα, όχι αστυνομικοί με τα πράσινα και τα τζόκεϊ και το χαλαρό αυτό, το στυλ που ετοιμάζονται τώρα, αστυνομικά τμήματα ολότελα. Η μικρή λεπτομέρεια που ξέχασα είναι ότι το 69 είχαμε λίγο χούντα. Λίγο τόσο. Να, όσο πατάει γάτα. Απλά αυτά δεν είναι τώρα λεπτομέρειες για να απασχολούν έναν ολόκληρο υφυπουργό. Τι να σας πω τώρα, άμα δεν τα έχετε ακούσει, τον είχαν καλεσμένο σε μια εκδήλωση live, ζωντανή συζήτηση κλπ. Διαδικτυακά, όχι σε τηλεόραση. Εκτός από τις τηλεοράσεις που είναι όλη μέρα, πάει και σε διαδικτυακές εκδήλωσεις. Πότε δουλεύει ο Συρίγος, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, άστο, θα μου πεις δικό του θέμα αυτό. Το θέμα είναι τι λέει και τι δουλειά κάνει. Να θυμίσω, ανοίγω εισαγωγικά, να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον στις μεγαλοπόλεις, στις πανεπιστημιουπόλεις, συγγνώμη. Επομένως υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις, το επανέλαβε μετά και κλείνουν τα εισαγωγικά. Τώρα εγώ τι να σας πω εγώ και από πού να το πιάσεις, που είμαι εδώ και μαλλιάζει η γλώσσα μου κάθε μέρα και λέω, ρε εσύ, αυτοί δεν μπορεί και πρέπει να το κάνουν επίτηδες. Είναι τυχαίο, λέτε? Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Τη μία μέρα λες θα βάζω πρόστιμο στους μαθητές που δεν πάνε νωρίς στο σπίτι. Την άλλη μέρα μου λες για την φέρνεις νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Την τρίτη μέρα μου λες στο Ρέθυμνο, θυμάστε, τα χαφιεδίστηκα εκείνα. Σας έχουμε δει εσείς που παραιτηθήκατε διαμαρτυρόμενοι. Είστε του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε συμμετάσχει σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρεπιπτόντως, σήμερα στο Ρέθυμνο κρίνεται η υπόθεση αυτή και το πειθαρχικό της γιατρού. Θα έχουμε νέα αύριο, μάλλον, γιατί θα είναι από το μεσημέρι και μετά. Την άλλη μέρα σου λένε ότι ετοιμαζόμαστε για απαγορεύσεις μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Έχεις ήδη πρώτη απαγόρευση συναθρήσεων μέχρι 3 άτομα, δεύτερη απαγόρευση συναθρήσεων μέχρι 3 άτομα, μετά έχεις απαγόρευση συναθρήσεων τώρα αυτές τις μέρες μέχρι 100 άτομα, ναι μεγάλωσε, και όλος τυχαίως έχεις και διαδηλώσεις σήμερα, αλλά είναι πάντα για τον κορονοϊό. Και λες, έρχεται και ο Συρίγος που σου λέει, παιδιά, γιατί διαμαρτύρεστε, και στη Χούντα είχε αστυνομικό τμήμα. Και το λέει ο αθεόφοβος και αναρωτιέσαι εσύ, ρε παιδί μου, μήπως μου κάνουνε πλάκα. Μήπως, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένα, τι να σας πω, να εξηφαίνεται ένα σχέδιο παραγωγής ειδήσεων που θα δίνουν αφορμή σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς να κάνουν εκπομπή. Γιατί άμα δεν είχε αυτό ο Συρίγος, τι θα είχα εγώ να σας πω σήμερα. Δες το και έτσι. Δες το και έτσι λίγο. Δηλαδή υπάρχουν εκεί, νοιάζονται. Σου λέει, ρε παιδί μου, κάτσε, πρέπει να βγάλει μια ώρα εκπομπή ο άλλος. Κάποια πρέπει να πω, κοτσάνα. Τι όχι. Και στη Χούντα, παιδιά, είχε αστυνομικό τμήμα στα πανεπιστήμια. Τι θέλετε τώρα. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα, κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ. Βάζετε για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο, και δεν πειράζει για μετά, τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωσης είναι εφικτή, το maximum ενός ατόμου, κι έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουμ, ταρατατζουμ, ταρατατζουμ. Συλλήψεις είναι αποδεκτές Τρίτη, Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτες για να τους έχετε από κάτω. Πρόσφορη μέρα για όλα αυτά, μία απ' τις τόσες του Απρίλη, αρχίζεται πρωί πρωί και τελειώνεται το δίλη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Τι να σας πω, βρε παιδιά, αυτό εδώ ο Γιώργος Μαρίνος το τραγουδούσε στις Μπουάτα αμέσως μετά τη Χούντα. Αμέσως μετά εκεί, 74, 75, 78, 80, σου λέω εγώ, κάπου εκεί. Και από τότε έχουν περάσει 40 χρόνια και ακούς τους στίχους και λέει, επιτρέπονται συναθρήσεις μέχρι του ενός ατόμου. Ναι, και μην βάζεις και ιδέες. Συλλήψεις και λοιπά είναι αποδεκτές. Πάμε για μία σύγκρουση σήμερα. Αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, ενδεχομένως να έχουμε ήδη γεγονότα. Σε μία κατάσταση που βλέπεις ότι θέλει να σε προκαλέσει. Αυτό που λέω τόσες μέρες, θέλει να σε προκαλέσει. Την ώρα που έχεις την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ώρα που έχεις ένα νομοσχέδιο για το οποίο έχουν βγει στα κάγκελα οι πάντες, για πρώτη φορά υπάρχει τόσο μαζική αντίδραση από διαφορετικούς χώρους, από τους καθηγητές και τους φοιτητές, μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι και τους αστυνομικούς, και οι ίδιοι αστυνομικοί διαμαρτύρονται. Και σε αυτή τη συγκυρία εσύ κάνεις απαγόρευση συγκεντρώσεων, επιβάλλεις απαγόρευση συγκεντρώσεων με το πρόσχημα του κορονοϊού. Κατάλαβες. Δεν σου περνάει από το μυαλό ότι επειδή είναι ο κορονοϊός, μήπως θα έπρεπε λιγάκι αυτά τα θέματα που είναι και πιο λεπτά και που σηκώνουν πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι λέω τώρα, να τα αφήσεις για μετά, να εκφράσεις το ιδεολογικό σου πρόσημο, την ταυτότητά σου, την απέχθειά σου ρε παιδί μου για την νεολαία λίγο πιο μετά όταν θα μπορεί να διαδηλώσει. Όχι, τώρα θα τα φέρω, τώρα που εσύ δεν μπορείς να διαδηλώσεις. Όμορφα πράγματα, νοικοκυρεμένα, μια χαρά. Don't be afraid. Και έχεις και τον άλλο τον Παγάσα να λέει, παιδιά τι θέλετε τώρα, και το 69 είχε αστυνομικά τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια, το 69 που ήταν χούντα. Ακούστε να δείτε τώρα χωρίς πλάκα. Εγώ μεγάλωσα, έτσι λίγο αυτοβιογραφικό θα σας το πάω σήμερα. Εγώ μεγάλωσα κοντά σε ανθρώπους που μου λέγανε τη χούντα μην την επικαλείσαι, γιατί ξέρετε πολλές φορές έχουμε βγει σε δρόμους, έχουμε φωνάξει χούντα δεν τελείωσε το 73, στα μνημόνια λέγαμε χούντα, υπήρξαν και τέτοια συνθήματα, τα είπαν και εγώ τα έχω πει ξεκάθαρα. Και βρεθήκαν άνθρωποι να μου λένε, άκου να δεις Διονέλη, εσύ που δεν έζησες χούντα, μην την φέρνετε και πολύ, γιατί δεν το έχει, η σύγκριση είναι άτοπη αυτή λίγο, είναι κακή, είναι επικίνδυνη, είναι καλό να μην το βάζεις ρε παιδί μου στο στόμα σου, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και από ένα σημείο και μετά λιγάκι σε αυτό έχω μαζευτεί, σας το ομολογώ, και νομίζω ότι είναι σωστή η επισήμανση αυτή, ειδικά για κάποιον που δεν τα έχει ζήσει. Εγώ γεννήθηκα το 76, αλλά εδώ τα λένε μόνοι τους, τι να κάνω κι εγώ τώρα. Βγαίνει ο υφυπουργός και σου λέει, και το 69, δηλαδή και στη Χούντα είχαμε αστυνομικά τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια. Πρέπει να τους ξαναβρω αυτούς που μου τα λέγανε τότε, να δω τώρα τι έχουν να πούνε. Θα επιμείνω να το λέω ότι αυτός εδώ ο κατήφορος είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, δεν είναι μία κοτσάνα ή μία πίσω από την άλλη. Είναι αφελές να πιστεύεις, και τώρα δεν κάνω καθόλου πλάκα, είναι αφελές να πιστεύεις ότι έλα μωρέ μια κοτσάνα είπε η Μακρύ να βάζουμε πρόστιμα στα παιδιά που δεν πάνε νωρίς στο σπίτι. Μια κοτσάνα είπε ο άλλος και τη Χούντα είχαμε αστυνομία. Μια κοτσάνα είπε ο τρίτος ότι σας είδαμε, σας ξέρουμε, έχουμε φωτογραφίες σας, εσείς που διαδηλώνατε με το άλλο κόμμα, και σας έχουμε ανοίξει περίπου φάκελο στα κεντρικά της Νόδε Ρεθύμνου για την άλλη υπόθεση. Αλλά μια κοτσάνα η μία, μια κοτσάνα η άλλη, μια κοτσάνα η τρίτη, δεν θα μου βγάλετε από το μυαλό, και καλό είναι να το συζητήσετε σοβαρά αν δεν σας πείθω, ότι αυτό εδώ είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο. Ξεκάθαρα, με πολύ μεγάλη σαφήνεια και με πολύ καθαρή στόχευση για το τι ακριβώς επιδιώκει και σε ποιο κομμάτι της κοινωνίας επιδιώκει να μιλήσει η παρούσα κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει κάτι ώρες και δεν του έχει κάνει ούτε καρφί του έχει καεί του Συρίγου να πει, έστω αυτό το η Ζέτα Μακρύ θυμάστε βγήκε και είπε δεν ήταν αυτό που καταλάβατε κλπ. Ο άλλος δεν είπε αυτό, ναι μα είναι και στη Χούντα είχαμε αστυνομία στα πανεπιστήμια, και το λέει και το υποστηρίζει, και είναι ένα επιχείρημα που πέφτει έτσι στον δημόσιο διάλογο και αρχίζεις εσύ να συζητάς επ' αυτού πια και αναρωτιέσαι. Αυτόν τον κύριο εδώ που ακολουθεί, τι τον έχετε, κύριε Συρίγο? Ασθενήν έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε. Τον δοκιμάζομαι εάν μπορεί να περπατάει με το γύψο. Σπάζομαι τον αρχικό γύψο και ενδεχομένως περιορίζομαι τον καινούριον εκεί που χρειάζεται. Ενδεχομένως το δημοψήφισμα θα είναι μια γενική θεώρηση των ικανοτήτων του ασθενούς. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. Εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Και το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι να σας καλέσω να δείτε κι εσείς το πόδι χωρίς γύψο. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο. Μετρώ τους χτύπους, το αίμα μετρώ. Οι μετρεφτάροι με έχουν κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Καταλαβαίνετε ρε εσείς τι ζούμε. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Κύριε Συρίγο μου, καταλαβαίνετε τι λέτε. Όταν το 69 είχε αστυνομικά τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια, χτυπούσαν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, το καταλαβαίνετε, τον Ανδρέα Λεντάκη, που είχα και τη μεγάλη τιμή να τον έχω καθηγητή. Τα έκανε και αυτός λίγο χάλια στο τέλος, πήγε εκεί με το Σαμαρά στην πολιτική άνοιξη, αλλά εν πάση περιπτώσει νεκροί δικαιώνονται, ξέρω εγώ. Χτυπούσανε το Λεντάκι και άλλους στις ταράτσες, σκοτώνανε κόσμο τότε. Και σήμερα μου το φέρνεις αυτό ως παράδειγμα. Όχι μόνο Θοδωράκι θα παίζουμε, εδώ πολυτεχνείο θα γίνει. Κούγκι θα γίνει, που έλεγε και ένας, μια άλλη ψυχή εκεί, που καλή του ώρα εκεί που είναι. Μέσα σε αυτό το κλίμα πηγαίνεις σήμερα σε μία προδιαγεγραμμένη, προαναγγελθήσα σύγκρουση με την αστυνομία. Ναι, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Θέλεις να ρίξεις σε μένα το βάρος ότι προαναγγέλω συγκρούσεις κλπ. Ρίξ' το σε μένα, ας φταίω εγώ. Αλλά εδώ πέρα έχεις δημιουργήσει ένα κλίμα την ώρα που έχεις εκτρώματα για νομοσχέδια να περνάνε από τη Βουλή. Εσύ μου επικαλείσαι τον κορονοϊό, που είναι υπαρκτό θέμα φυσικά και τα πράγματα πάνε χάλια, από το κακό στο χειρότερο, πάλι με δική σου ευθύνη, αλλά μου επικαλείσαι το ένα πρόβλημα για να περάσεις στα μουλοχτά το άλλο πρόβλημα. Και θεωρείς ότι οι πιτσιρικάδες και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί συνολικά, οι πανεπιστημιακοί, οι ΑΔΔ, οι εργαζόμενοι, τα εργατικά κέντρα, όσοι σήμερα καλούν σε διαδηλώσεις, ότι θα κάτσουν να σε κοιτάνε. Και ότι εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι, αφού έχει τον κορονοϊό να μην πάμε, έβγαλε και ο Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας, απαγόρευση διαδηλώσεων, δεν βαριέσαι, άστο, μην πάμε. Έχεις γελαστεί, έχεις γελαστεί. Και όπως έγινε στο Πολυτεχνείο και όπως έγινε στο Γρηγορόπουλο, περίπου έχεις προαναγγείλει μόνος σου την σύγκρουση που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποδεικνύεται, την αποζητάς όσο τίποτε άλλο. See you. shut them down. Oh, it's a rusty knife. This is no joke. Hey, this is my life. This is my life. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, σε όλες τις μεγάλες πόλεις βγαίνει ο κόσμος σήμερα έξω στις πλατείες, στους δρόμους για να διαδηλώσει, ειδικά η νεολαία, ενάντια στον νόμο Κεραμέως. Σε όλο αυτό το έκτρωμα από την πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτό είναι μισό-μισό Κεραμέως Χρυσοχοΐδης, μέχρι την εφαρμογή της βάσης για να μπαίνουν λιγότερα παιδιά στα πανεπιστήμια ώστε να έχει περισσότερη πελατεία το κολέγιο, μέχρι από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Και έρχεται κερασάκι ο υφυπουργός της παιδείας. Ο υφυπουργός της παιδείας, αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή να μην μπεις καμιά βαριά κουβέντα τώρα να σε τρέχουνε. Και σου λέει, και στη Χούντα είχαμε αστυνομία στα πανεπιστήμια μέσα. Πώς κάνετε έτσι? Πώς κάνετε έτσι, μωρέ? Οχου. Και από μένα τι θέλεις τώρα να σου πω? Όχι, να μην πας στην πορεία. Κολλάει. Στην πορεία κολλάει. Να πας στην Ερμού να ψωνίσεις, που δεν κολλάει. Όχι στο Σύνταγμα, που από κάτω. Από κάτω, στην Ερμού. Δεν κολλάει εκεί. Και την Κυριακή να πας και εκκλησία. Άντε. Θες και πορεία. Πώς θα σου φαινότανε λοιπόν, φιλαράκο, αν απόψε το βράδυ βγαίναν όλοι μαζί μια νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Απόψε από τόσο μακριά με τέρμα τον γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά. Από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νεκροί, Βεδούινοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Αυτά φυσικά είναι τα μωρά στη φωτιά από τα παλιά. Δεν πρέπει να μιλάω πολύ πάνω σε αυτό γιατί είναι ύμνος μιας άλλης εποχής. Απλά δίνω ραντεβού για το επόμενο μισό της εκπομπής για να πούμε για τα εμβόλια και για τον μπάχαλο που γίνεται με τον κορονοϊό. Κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους. Πια στο νόημα. Πια στο νόημα. Πάει να πει hey! Περιμέναμε για αυτή τη βραδιά. Θα τραγουδάμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, είναι η εκπομπή της 5ης, 28ης μέρας του Γενάρη. Αυτή εδώ είναι η Farmers Market, πρόταση μουσική του φίλου Άλεκ από τη Θεσσαλονίκη, από την παρέα του The Press Project. Δεν τους ήξερα πραγματικά και ακούω πολύ ωραίο ήχο. Νορβηγία παρακαλώ, πού κατέβηκαν αυτοί από την Νορβηγία να ακούσουνε μπαϊντούσκες? Αυτό εδώ μοιάζει με τέτοιο, με μπαϊντούσκα, με λεβέντικο, με τέτοιο χώρο. Εδώ από τα, τι να σας πω, από Εορδαία και Κοζάνη μέχρι Ανατολική Ρωμιλία. Από εκεί είναι αυτά τα ακούσματα. Πού τα ακούσαν οι Νορβηγοί αυτά και τα παίζουνε, τι να σας πω, μυστήριο πράγμα. Ευχαριστώ, Άλεκ, για την πρόταση. Ωραία, θα τους μελετήσω και περισσότερο. Και μπάντσο όπως ακούσατε. Να σας πω έτσι μια κουβέντα παραπάνω για αυτούς. Διαβάζοντας και εγώ, μην νομίζετε, σας λέω τώρα το έμαθα. Ο σαξοφωνίστας τους, ο Τρίφων Τριφόνοφ, έτσι λέγεται, Βούλγαρος, αυτό εξηγεί ίσως κάποια πράγματα, έδωσε οντισιόν από το τηλέφωνο και τον πήρανε, τον έκαναν μέλος της μπάντας. Όπως ακούτε εδώ, έχει και πλούσιο στίχο το τραγούδι. Και μετά το γυρνάει σε τζαζιά. Με ένα πράγμα σαν την κυβέρνηση που τη μία στο γυρνάει στο χουντικό, την άλλη στο γυρνάει στο αυταρχικό, την τρίτη στο γυρνάει στο καθώς πρέπει, στο θρησκευάμενο και στο χριστεπώνυμο πλήθος, αλλά όλο κάπου εκεί περιφέρεται ένα πράγμα τέτοιο για να φύγω από τη μουσική και να πάω στα εδώ, στα δικά μας τώρα. Καλά θα ήταν να ήταν μουσική εκπομπή, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα ούτε για τον κύριο Συρίγο και την έμπνευσή του για τη Χούντα για να πει για τα αστυνομικά τμήματα, ούτε γενικώς για όλη αυτή την κατρακύλα που δεν ξέρω πόσο ακόμα έχουμε να δούμε. Καθίστε, κρατάτε μικρό καλάθι, δεν ξέρεις ακόμα τι σου ξημερώνει. Γιατί έχω να σας πω για τα εμβόλια και έχω να σας πω για τα του κορονοϊού, τα οποία πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά από ό,τι φαίνεται. Κρατήστε την είδηση ότι ήδη χώρες της Ευρώπης σταματάνε τον εμβολιασμό. Αναστέλουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Period, Yoke μέχρι Νεοτέρας. Οι δύο χώρες που προς το παρόν έχουν ανακοινώσει και από ό,τι φαίνεται θα ακούσουμε και για άλλες το επόμενο διάστημα είναι η Ισπανία που πλήρωσε από τα πιο βαριά τιμήματα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα, και η Τσεχία. Και χθες, αν παρατηρήσατε τον κύριο Κικίλια, έβαλε το ζήτημα, είπε ότι παιδιά δεν πάμε καλά με τους εμβολιασμούς. Τώρα το κατάλαβε ο κύριος Κικίλιας ότι δεν πάμε καλά με τους εμβολιασμούς. Όταν είσαι προτελευταία από τον πάτο ως χώρα η Ελλάδα στο ποσοστό πληθυσμού που έχεις εμβολιάσει, έπρεπε να φτάσει στις 28 Γενάρη. Ένα μήνα κράτησε η ιστορία των εμβολίων. Θυμάστε μόνο τα πανηγύρια, θυμάστε τους κομμάντους μαζί με τον Χαρδαλιά που πηγαίναν να ελέγχουν που θα φυλάξουμε, ήταν 28 Δεκεμβρίου, ήταν λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, 27-28 εκεί που πήραμε τις πρώτες δόσεις με το βανάκι εκείνο που ήρθε, το ψυγείο με τα κρέατα από το Βέλγιο. Και φτάσαμε στις 28 Γενάρη σήμερα και ήδη οι χώρες αναστέλουν το πρόγραμμα εμβολιασμού, γιατί πολύ απλά οι εταιρείες πάνε και πουλάνε τα εμβόλια σε καλύτερες τιμές σε αυτούς που κάναν καλύτερες συμφωνίες, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη τα έκανε μπάχαλο, τα έκανε να μην πω τι τα έκανε, και αυτή τη στιγμή τρέχουν και δεν φτάνουν και δεν φτάνουν και δεν θα φτάσουν τα εμβόλια. Σίγουρα δεν θα φτάσουν στην ώρα τους. Από εκεί και μετά βγαίνει τώρα η Επίτροπος, η κυρία Κυριακίδου, η Κύπρια, και λέει ότι μας εξαπάτησε η AstraZeneca και τα πουλάει στη Βρετανία τα εμβόλια που έχει κάνει καλύτερο deal και παίρνει περισσότερα λεφτά. Καπιταλισμός, παιδιά. Τι, πέφτετε από τα σύννεφα. Κάτσε εσύ εκεί να πεθάνεις. Και πάνω που ήσουνα σε μια κατάσταση που αχνόφεγγε έτσι μια ελπίδα με τα εμβόλια, ξαφνικά έχεις την χειρότερη ημέρα παγκοσμίως από την αρχή της πανδημίας. Αυτή ήταν η χθεσινή, 27 Ιανουαρίου, η χειρότερη ημέρα σε αριθμό θανάτων. Πέθαναν σε όλο τον κόσμο 18.109 άνθρωποι. Από την αρχή της πανδημίας δεν είχε υπάρξει τέτοιο νούμερο σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια καταμέτρηση θανάτων. Και δυστυχώς ήταν τώρα στο τρίτο κύμα και με το εμβόλιο να το έχουμε βρει πια. Αλλά έλα που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή που τελειώνουν εδώ ήταν η Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετική δουλειά. με ένα τραγούδι του ισπανικού εμφυλίου, αυτό το Ay Carmela. Φυσικά η Ισπανία που, όπως σας είπα, είναι η χώρα, η πρώτη χώρα μαζί με την Τσεχία που ανακοίνωσε λίγο αργότερα, που σταματά τον εμβολιασμό των κατοίκων της. Βγήκε, λέει, ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, από την οποία περιμέναμε, υποτίθεται, το δεύτερο εμβόλιο, το τρίτο, μετά τη Moderna, μετά την Pfizer, και είπε ότι έχει βγει μεν το εμβόλιο, αλλά εμείς, λέει, με τη συμφωνία που κάνουμε με την Ευρώπη, δεν μας δεσμεύει στο πότε θα τα παραδώσουμε. Είπαμε, θα σας δώσουμε, ρε παιδί, με 100. Δεν είπαμε πότε. Είπαμε πότε. Και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχάσανε, λέει, δεν το βάλανε μέσα στο συμφωνητικό. Και μου λες εσύ τώρα για το κοινό μας σπίτι και για τη σιγουριά που νιώθεις ως Ευρωπαίος πολίτης, ο Βρετανός πολίτης που έκανε καλύτερο deal, βέβαια η AstraZeneca είναι η έδρα της και στη Βρετανία, να τα λέμε αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα που είναι η έδρα, οι εταιρείες αυτές είναι πολυεθνικές και παγκόσμιες. Πήγε, λοιπόν, και έκανε καλύτερη, θυμάστε που λέγανε τότε ότι βιάστηκε η Βρετανία να κάνει τα deal και να βάλει τα εμβόλια σε εφαρμογή. Και τελικά σήμερα η Βρετανία έχει έναν εξαιρετικό ρυθμό εμβολιασμού του πληθυσμού της, ενώ εσείς στην Ευρώπη σταματάς τον εμβολιασμό. Όμορφα, υπέροχα. Αυτά, πάμε παρακάτω. Λατράμπα μετά. Τον Νίνο Καροτώνα μαζί με Μάνου Τσάου, φυσικά. Cae la trampa, de ser tu amigo. Cae la trampa, de ti confiar. Desde que un día, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Tú el que cuando abre la boca. Για την Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι καλά. Νομίζω ότι είναι θέμα ωρών να ακούσετε ότι δεν θα ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια την Δευτέρα. Θα κριθούν πολλά και από τα κρούσματα της Βρετανικής μετάλλαξης που περιμένουμε αποτελέσματα. Πέμπτη απόγευμα μας έχουν πει, σήμερα το απόγευμα, άντε Παρασκευή, σταδιακά μάλλον θα βγαίνουν αυτά, αλλά κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί ένας καινούριος αριθμός κρουσμάτων της Βρετανικής μετάλλαξης. Μόνο η Κρήτη έχει στείλει 40 ύποπτα δείγματα, μάλλον συγγνώμη, μόνο το Ηράκλειο έχει στείλει περίπου 40 ύποπτα κρούσματα, τη στιγμή που έχει ήδη 9 επιβεβαιωμένα, τη στιγμή που στην Ελλάδα συνολικά είναι 59 τα κρούσματα του κορονοϊού με το βρετανικό στέλεχος της μετάλλαξης, αυτό το πιο μεταδοτικό, και τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν πάρα πολύ, και από εκεί που οι θάνατοι και τα κρούσματα έπεφταν, ξανά έχουν πάρει την ανηφόρα, δυστυχώς, και μάλιστα με ένα περίεργο φαινόμενο στην Κρήτη ειδικά, που έχω το ρεπορτάζ πιο ζεστό να σας μεταφέρω, να κολλάνε παιδιά πια στο Λασίθι. Υπάρχουν σήμερα, τουλάχιστον την ώρα που μιλάμε, την Πέμπτη, 5 κρούσματα σε παιδιά βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων. 5. Τα 3 είναι σε ένα παιδικό σταθμό, άλλο ένα σε άλλο νηπιαγωγείο και άλλο ένα σε ένα δεύτερο νηπιαγωγείο. Μιλάω για την Ιερά Πέτρα και για τον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Δυστυχώς. Και το πράγμα δεν φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Το απολύτως αντίθετο, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Σας έχω προειδοποιήσει ήδη από χθες, ό,τι δουλειές έχετε να κάνετε σε μαγαζιά, αν είναι κάτι επίγον, όχι το τζιν στο μαγαζί, θα ζήσεις και με τα τζιν που έχεις. Όχι συνοστισμό στην Ερμού. Αν υπάρχει κάτι σημαντικό, κάτι που πρέπει να γίνει τώρα που ακόμα είναι λίγο ανοιχτά τα μαγαζιά, πήγαινε να το κάνεις. Άκουμε που σου λέω. Τη Δευτέρα θα είναι κλειστά κατά πάσα πιθανότητα και δεν είναι και καμιά, δεν θέλει και τίποτα μαντικές ικανότητες για να το καταλάβεις. Το πράγμα βαραίνει και είναι ξεκάθαρο. Άλλα κλέσμερ εδώ, Frank London's Klezmer Band. Θέλω για τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής να σας ενοχλήσω με ένα θέμα που ίσως και να το ξαναβρούμε μπροστά μας. Με ένα θέμα που περνάει λίγο έτσι στα ψηλά αυτές τις ημέρες, είναι μερικές δημοσιεύσεις. Αν βάλετε λίγο Google θα το βρείτε πολύ εύκολα. ΝΑΤΟ, όχι ΝΑΤΟ πετιέτε, το ΝΑΤΟ, το γνωστό που όλοι αγαπήσαμε. Και κέντρο αριστείας. Δηλαδή, μόνο με αυτό που ακούς, Είχαμε την αριστεία της Κεραμαίος, είχαμε την αριστεία αυτών όλων εδώ των αρίστων που μας ταλαιπωρούν, σου έρχεται και το ΝΑΤΟ να σου κάνει κέντρο αριστείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σούδα, στην Κρήτη. Λοιπόν, ακούστε, για να μην κάνω τον έξυπνο, θα σας διαβάσω καταρχάς από το δελτίο τύπου που είναι πανομοιότυπο, σε καμιά εικοσαριά site μόνο το έχω δει εγώ. Γιατί προφανώς και αυτοί που το γράφουνε δεν ξέρουν να εξηγήσουν παρακάτω, όχι ότι ξέρω εγώ, αλλά ας διαβάσουμε τι λέει, ας διαβάσουμε την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου βρε παιδί μου, να δούμε τι μπορεί να καταλάβουμε από τις γραμμές και αν υπάρχει κάτι να καταλάβουμε και πίσω από τις γραμμές. Τη Δευτέρα λέει που μας πέρασε, 25 Γενάρη, το North Atlantic Council ενέκρινε τη διαπίστευση του κέντρου αριστείας ενοποιημένης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας με έδρα τα Χανιά στην Κρήτη ως το 27ο νατοϊκό κέντρο αριστείας που θα λειτουργήσει το εξής. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι συμβαίνει. Θα του αποδώσουν λέει international status σε αυτό το κέντρο αριστείας. Θα είναι ενεργοποιημένο ως NATO military body, δηλαδή θα είναι ενσωματωμένο στη στρατιωτική μηχανή του NATO. Η απόφαση για τη δημιουργία του, για τη λειτουργία του, του κέντρου αριστείας, ξέρετε πότε λήφθηκε, το 2016. Τι κυβέρνηση είχαμε το 2016? Θυμάται κανείς? Θυμάται κανείς? Όχι, αλήθεια. Σηκώσει το χέρι. Αλήθεια. Λοιπόν, τότε το αποφασίσαμε να κάνουμε το κέντρο αριστείας. Τώρα υλοποιείται. Θα συμμετέχουν, λέει, 5 χώρες σε αυτό το κέντρο αριστείας. Θα εκπαιδεύονται, εν πάση περιπτώσει, 5 χώρες. Εδώ ασκούνται ξένοι φαντάροι, που λέει και το τραγούδι. Η μία θα είναι η δικιά μας, η Ελλαδίτσα μας, η ωραία, η περήφανη, που γιορτάζει και τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Θυμάστε? Μπράβο. Η επόμενη θα είναι η Βουλγαρία. Η τρίτη θα είναι η Ρουμανία. Η τέταρτη θα είναι η Τουρκία. Ξαναλέω. Η τέταρτη θα είναι η Τουρκία. Και η επόμενη θα είναι η Τσεχία, και θα υποστηρίζουν αυτές οι χώρες τη λειτουργία του κέντρου αριστείας στη Σούδα, στα Χανιά, στην Ελλάδα. Κάτσε ρε παιδί μου να διαβάσω παρακάτω. Τι θα κάνει αυτό το κέντρο αριστείας? Ωραία, το φτιάξαμε. Ωραία, συμμετέχουμε όλοι εμείς μαζί εκεί, το φτιάξαμε. Τι θα κάνει? Αποστολή του κέντρου είναι να παρέχει εξειδίκευση, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, βέλτιστες πρακτικές, δόγματα. Δόγματα, ωραίο αυτό. Παρέχει και το ΝΑΤΟ δόγμα, όχι μόνο ο Ιερώνυμος. Ανάλυση και διδάγματα στον απαιτητικό αλλά και επίκαιρο τομέα της ενοποιημένης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, ο οποίος εκφύσεως άπτεται όλων των πεδίων δράσης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, ξηρά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρος και διάστημα. Ειδικότερα το κέντρο εστιάζει, αρχίζει να βαραίνει, ειδικότερα το κέντρο εστιάζει στα κάτωθη θεματικά αντικείμενα και έχει επιθετικές και αμυντικές δράσεις προς υποστήριξη της ενοποιημένης αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, παθητική και αντιπυραυλική αεράμυνα, επιτήρηση, τεχνικές και διαδικασίες ενοποίησης αντιεροπορικών συστημάτων, αντιμετώπιση μη επανδρομένων συστημάτων, αντιμετώπιση πυράβλων και βλημάτων, των κανονικών βλημάτων, ρόλος της ενοποιημένης αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην απαγόρευση περιοχής κλπ. Και εγώ ρωτώ τώρα. Έρχεται ένα κέντρο αριστείας στο οποίο θα εκπαιδεύονται για την αντιπυραυλική, την παθητική και αντιαεροπορική αεράμυνα, τις τεχνικές και διαδικασίες ενοποίησης, αυτά μην τα ξαναπώ, την εξειδίκευση, τεχνολογία, τα δόγματα, και θα εκπαιδευόμαστε όλοι μαζί εδώ. Προσέξτε, ξαναλέω τις χώρες. Είναι μέσα και η Ελλάδα και η Τουρκία, που είναι σύμμαχοι, εννοείται, στο ΝΑΤΟ. Κάνουμε λοιπόν εδώ ένα κέντρο που θα εκπαιδεύονται οι Τούρκοι και οι Έλληνες μαζί για το πώς θα πολεμούν στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε τώρα. Πήγαινε εσύ να πάρεις Ραφάλ, κορόιδο. Πάει και ο άλλος απέναντι να πάρει, ξέρω εγώ τι άλλο θα πάρει, τους S-400 από τη Ρωσία. Παίρνετε και οι δύο σαν τους ηλίθιους, αλλά το ΝΑΤΟ έχει το κοινό του δόγμα που εκπαιδεύει, λέει, αν εγώ δεν το έχω καταλάβει καλά, μπορεί και να μην το έχω, μπορεί να εννοεί κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάτι φιλιρινικό, πασιφιστικό, κάτι που να έχει, ας πούμε, τι να σας πω, να υποκρύπτει από κάτω την πολιτική της μη βίας του Γκάντι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να έχω καταλάβει λάθος, μπορεί. Σας έχουν πιάσει κορόιδα, μας έχουν πιάσει κορόιδα μέχρι εκεί που δεν μπαίνει. Πήγαινε να πάρεις εσύ Ραφάλ και έρχονται και οι φρεγάτες τώρα. Να σας πω δύο πιο αισιόδοξες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Οι φοιτητές του Ελεύθερου Δημοκρατικού Πανεπιστημίου από την Τουρκία απευθύνουν ισχυρά μηνύματα αλληλεγγύης στους Έλληνες συναδέλφους τους που μάχονται εναντίον του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την αστυνομία πανεπιστημίων. Οι Τούρκοι φοιτητές στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Έλληνες φοιτητές για όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Η μία είδηση είναι αυτή. Δεύτερη είδηση πάλι έχει να κάνει με Ελλάδα και Τουρκία. 57 περιβαλλοντικές οργανώσεις από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο και ακόμα 11 χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους προτάσσοντας το κοινό συμφέρον των λαών της περιοχής. Έδωσαν συνέντευξη τύπου, παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου αυτή και πρέπει να σας πω ότι υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Κοινή συνέντευξη τύπου από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, με ομιλητές εννοώ από Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, με κεντρικό σύνθημα «Μας σκάβουν το λάκκο» και βεβαίως θέμα της εξορίξης στην θάλασσα του Αιγαίου. Και το μήνυμα ότι οι εξορίξεις δεν γίνονται ούτε για τον πλουτισμό του ενός λαού, ούτε για την ευημερία του άλλου. Οι εξορίξεις γίνονται για αυτούς που θα έχουν τα τεράστια κέρδη. Οι απειλές πολέμου θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, τη ζωή των πολιτών και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Και εμείς είμαστε εδώ, 57 περιβαλλοντικές οργανώσεις, κόσμος που φωνάζει, που σκέφτεται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία με τον ίδιο τρόπο και λέει όχι στο να μας σκάψετε το λάκκο. Μάλιστα η συνέντευξη τύπου δόθηκε την ίδια μέρα, την Τρίτη που μας πέρασε, διαδικτυακά φυσικά, την ίδια μέρα που ξεκινούσαν οι διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και άκουσα ομιλητές να λένε ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάποια διερευνητική επαφή με τους συναδέλφους μας, με τους συνανθρώπους μας στην άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται να διερευνήσουμε τίποτα γιατί είναι κοινός ο στόχος μας, είναι κοινά τα πιστεύω μας, είναι κοινή η αλήθεια μας σε σχέση με την προστασία και του περιβάλλοντος αλλά και της ζωής μας από τις απειλές πολέμου και από όλο αυτό το πανηγυράκι με τις εξορίξεις και δεν έχουμε να διερευνήσουμε τίποτα. Είμαστε εδώ, είμαστε ένα μέτωπο, μία γροθιά και φωνάζουμε και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου και από την Κύπρο όχι, stop, τέλος στις εξορίξεις. Εσύ τι να σου πω τώρα, πήγαινε να πάρεις Ραφάλ ή πήγαινε στα social media να νιώθεις υπερήφανος για τα Ραφάλ και για τα υποβρύχια που παίρνεις και να μου δηλώνεις τουρκοφάγος. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο, υπάρχουν πολλοί, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Και προφανώς, προφανέστατα, όπως είναι και η βασική θέση αυτής της εκπομπής, πρέπει να διαλέξεις φίλε, με ποιο μέρος είσαι. Call to see if I am still alive. You never call, you never call. And I am walking from the bathroom to the hall. Εδώ είναι η Σαλονομούς Κλιμαλιντήρ, η αίθουσα κλιματίζεται δηλαδή, ελληνικό γκρουπ, τουρκικό όνομα με μερικές πολύ ωραίες διασκευές και ωραίο ήχο, κοροϊδευτικούς στίχους σε πολλές περιπτώσεις, με αυτούς θα σας αφήσω και με την βεβαιότητα ότι το γεγονός ότι είχαμε και στη Χούντα ζήσει τέτοια πράγματα δεν θα μας κάνει να συνηθίσουμε, κύριε Συρίγο. Και με το ερώτημα, κύριε Συρίγο, τον Παπαδόπουλο, αυτή τον έχετε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. I wanna live once again. Once again. I have so much to gain. Much to gain. I wanna remake my luck. Someone please take the years of my back. I wanna live once again. Once again. I have so much to gain. Much to gain. I wanna remake my luck. Someone please take the years of my back.